Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 sierpnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przyspieszyła akcja ewakuacyjna na lotnisku w Kabulu, mimo chaosu, który tam panuje. 24 osoby koczują teraz przy granicy w Usnarzu Górnym, to 20 mężczyzn i 4 kobiety. Nieznany sprawca uszkodził drzwi do Biura Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Stany Zjednoczone użyją 18 samolotów linii komercyjnych do ewakuacji z Afganistanu. Linie lotnicze wyślą swoje maszyny do sąsiadujących z Afganistanem krajów, by zwiększyć tempo całej operacji. Coraz więcej krajów naciska, aby przedłużyć ewakuację i twierdzi, że do końca sierpnia nie da się przetransportować z Kabulu wszystkich przewidzianych osób. Tłumy Afgańczyków od wielu godzin czekają na możliwość wejścia na teren lotniska w Kabulu, by móc wylecieć z kraju. Chcemy lecieć do Niemiec. Teraz w Afganistanie ludzie boją się cokolwiek mówić, bo obawiają się talibów. My spędziliśmy tutaj pod lotniskiem już 2 noce. Mamy tylko suchy chleb i wodę. Mówi Afganka Hasiba. Stany Zjednoczone i inne kraje NATO przysłały 1000 tysięcy żołnierzy, by opanować chaos. Ale wojska operują wyłącznie na lotnisku. Poza jego murami porządku pilnują talibowie. NATO informuje, że w ciągu tygodnia w rejonie lotniska zginęło 20 osób. To Afgańczycy, którzy albo zostali zadeptani, albo zginęli w strzelaninach. Na samym lotnisku czekają tysiące obcokrajowców oraz afgańskie rodziny. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania informują, że ewakuacja w ostatnich godzinach przyspieszyła. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sytuacja w Afganistanie i akcja ewakuacyjna były głównym tematem zwołanej dziś przez prezydenta narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Do tej pory z Afganistanu do Polski ewakuowano 350 osób, w tym wszystkich Polaków, którzy chcieli wyjechać z zajętego przez talibów kraju. Po stronie białoruskiej na wysokości wsi Usnarz Górny znajduje się obecnie grupa 24 osób. 20 mężczyzn i 4 kobiety. Nie ma wśród nich dzieci, informuje Straż Graniczna. Rzeczniczka pograniczników Anna Michalska mówi, że strona białoruska dostarczała uchodźcom jedzenie, napoje i papierosy. Strona białoruska zorganizowała też spotkanie z mediami białoruskimi. Zostało zaproszonych tam kilkanaście stacji telewizyjnych, kilkunastu dziennikarzy. Straż Graniczna kilkukrotnie w ostatnich dniach podejmowała interwencję u strony białoruskiej. Strona białoruska potwierdzała, że te osoby znajdują się po ich stronie i że podejmą działania. I rzeczywiście część osób w pierwszej fazie, kobiety i dzieci, potem jeszcze Straż Białoruska kilkukrotnie podjeżdżała, chciała zabrać wszystkie osoby, ale te osoby, które zostały tam, nie chciały opuścić tego miejsca. Anna Michalska potwierdziła również, że z obozowiska część osób została zabrana przez Białorusinów, a kilka kolejnych osób zostało dowiezionych. Grupa nielegalnych imigrantów od 2 tygodni koczuje w pobliżu podlaskiej wsi Usnarz Górny. Są one na terenie kontrolowanym przez stronę białoruską. Większość z nich to przybysze z Bliskiego Wschodu. Na poligonach pod Brześciem rozpoczęła się białoruska część 7 Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych. Całe zawody o nazwie Armii 2021 zostaną rozegrane na poligonach 11 krajów. Ich oficjalnym organizatorem jest Ministerstwo Obrony Rosji. W zawodach na Białorusi uczestniczy ponad 400 wojskowych z 17 państw. Na 2 poligonach pod Brześciem i 1 w obwodzie mińskim zostaną rozegrane 3 wojskowe dyscypliny. Chodzi o konkurs Snajperska Granica, zawody wojsk specjalnego przeznaczenia Polarna Gwiazda i zawody żołnierzy wojsk łączności Pewny Odbiór. Międzynarodowe Igrzyska Wojskowych Armii 2021 potrwają do 4 września. Będą odbywać się na poligonach Rosji, Białorusi, Armenii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Iranu, Wietnamu, Chin, Algierii i Serbii. Media poinformowały, że w zawodach mają uczestniczyć wojskowi z 43 krajów, w tym po raz pierwszy z Brazylii, Cypru i Malezji. Podczas wcześniejszych igrzysk wojskowych zginęło 3 ich uczestników. 2-osobowa załoga rosyjskiego helikoptera, który uległ katastrofie, i żołnierz z Angolii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Minionej nocy zaatakowano Biuro Poselskie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Sprawca wtargnął na teren kamienicy i przy pomocy narzędzia przypominającego młotek uszkodził drzwi wejściowe, po czym uciekł, mówi krakowski radny PiS Michał Drewnicki.

No to co, może zacząć? Przepraszam, jeszcze chciałem powiedzieć, że piąte miejsce w klasie LMP2 zajął polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Mam wrażenie, że to jest naprawdę niewiarygodna sprawa, że mamy polski zespół, który walczy o czołowe miejsca. Tak, to jest niesamowite. Ten Le Mans 24 to jest jedno chyba z najbardziej prestiżowych wyścigów samochodowych. Na pewno. Marzę o tym, żeby tam się znaleźć. W Lesznie już byłem, to już nie jest moje marzenie, a Unia Leszno wygrała 48-42 z Motorem Lublin o 19:15. Grudziądz pojedzie z Częstochową, a my prosiliśmy Państwa o telefony, no i mamy żeglarzy. Żeglarze? Dzień dobry, Adrian Palus z tej strony. Telefonuję z sekcji żeglarskiej Legii Warszawa. W dniu dzisiejszym zakończyły się Mistrzostwa Polski do lat 13 w żeglarskiej klasie Optimist. Na starcie stanęło ponad 100 zawodników. Komisji regatowej udało się rozegrać 6 wyścigów w ciągu 3 dni regat. W kategorii chłopców zwyciężył Stanisław Ługowski, zawodnik klubu Legia Warszawa. W kategorii dziewcząt drugie miejsce zajęła Pola Wdowiak, również z Legii Warszawa. Pomimo rozegrania 6 wyścigów, o tym jak ostatecznie wyglądało podium, decydował ostatni wyścig, gdzie szanse zdobycia medalu miało 10 chłopców i 7 dziewczynek. Także rywalizacja była bardzo zacięta. I widzą Państwo, jacy żeglarze są dobrze zorganizowani? Czekamy na inne wyniki w innych dyscyplinach. Państwo do nas dzwonią żeglarze? Ja dzwonię z taką sprawą, że może by pan prowadzący dopytał, która dziewczynka wygrała, bo pan z Legii pochwalił się, że pierwszy chłopiec z Legii i druga dziewczynka z Legii. a ktoś jeszcze jest pierwszy, więc fajnie by było tą dziewczynkę nagrodzić, też wymienić jej nazwisko. Która dziewczynka wygrała? No to ja już wyjaśniam. Reprezentantka giżyckiej grupy regatowej, Weronika Grala. Bardzo, bardzo gratulujemy w takim razie. Gratulujemy. W polskim narodzie zdecydowanie rośnie świadomość outdoorowa. Coraz więcej sportowców amatorów na jawnie profesjonalnym poziomie uprawia sporty, często ekstremalne i nawet nie chodzi o ryzyko, ale przede wszystkim o skrajność wysiłku. W ostatnich dniach miało miejsce kilka ciekawych wydarzeń długodystansowych, a co słychać u ultrasów? Sprawdził Dariusz Urbanowicz. Już oczami wyobraźni widzę u niektórych rumieńce, u innych jak zastrzygli uszami. Ale proszę się nie płonić, proszę nie mieć kudłatych myśli. Chciałbym teraz opowiedzieć kilka historii o ludziach, którzy mogą długo, szybko, ale też lubią inaczej. Zaznaczam, bez podtekstów. Bo oto 3,5 setki śmiałków wzięło udział w ultrabiegu Granią Tatr. Dystans 70 km. Start z Doliny Chochołowskiej przez masyw Czerwonych Wierchów, Przełęcz Krzyżny, aż do Zakopanego. Dawaj. Sam dystans budzi respekt, ale dopiero jak się usłyszy ile deniwelacji, to można popaść w zadumę. Albowiem to 5000 metrów przewyższenia. Jeśli o mnie słabego piechura chodzi, to powiem... Wow! Zwycięzca Tomasz Skupień pokonał tę trasę w 9 godzin i 9 minut. Co go podkusiło? Kiedyś chodziłem po górach. Było moim marzeniem przejść Tatry w jeden dzień. W życiu nie założyłbym, że można to zrobić w takim czasie. Cieszę się, bo zrobiłem to takie biegowe osiągnięcie i moje spełnienie marzeń. Rewelacja, naprawdę. Wśród kobiet najszybsza była Paulina Krawczyk. Czas 10 godzin, 14 minut. Jestem mega szczęśliwa, w ogóle dla mnie to jest mega niespodzianka, ja w ogóle nie zakładałam czegoś takiego, tak? Jechałam tutaj, żeby złamać 12 godzin, nie? Patrzę na zegarek, a tutaj jest 10-14, jakiś w ogóle kosmos, tak? Niesamowity sukces ze względu przede wszystkim na ten czas. Można biegiem po górach, a można po płaskim, wpław. No ale jeśli się płynie, a woda przestaje być płaska, do tego dzieje się to na płytkim jeziorze Śniardwy. Że to niestety jest game over, że... Ta pogoda nie wytrzymała. Krzysztof Gajewski po pokonaniu wpław 76 km przerwał próbę bicia rekordu świata w kategorii The Longest Lake Swim. W tłumaczeniu na polski najdłuższa jeziorowa przepływka. Śmiałek chciał pokonać wpław 172 km szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Z Mamer na Śniardwy i z powrotem. Bez przerw, snu i wychodzenia z wody. Co ważne, płynął wedle zasad maratońskich, a nie triatlonowych, czyli w czepku, okularkach i kąpielówkach, bez dających dodatkową wyporność i izolację pianki. Ciało miał, co prawda, wysmarowane kremem, ale to jest dozwolone. Zakładał, że przepłynięcie Mazurskich Jezior zajmie mu 68 w porywach do 72 godzin. Niestety nie sprawdziła się prognoza pogody, aż do nawrotki w Okartowie trwała walka z falą i wiatrem. Ja się posypałem psychicznie. Ja się posypałem doszczętnie psychicznie, bo mnie dopadła w tym roku wielka irytacja. Ja normalnie jestem w stanie robić wszystko, mogę wejść do wody, mogę pójść popływać, nic mi nie jest, żadnych urazów, żadnych kontuzji, nie powtarzały się historie z ubiegłych lat, a jednak przepłynąłem tyle co dwa lata temu na Mazurach, a czuję się wypoczęty jak po normalnym treningu i siłowni w ciągu dnia, więc tak naprawdę pływacko to wszystko było tak miało być. Senność? Nie, ja spałem 6-7 godzin po, teraz się czuję w miarę wypoczęty, załoga tak naprawdę więcej teraz śpi niż ja. Co tu dużo mówić, no po prostu tym razem nie ma co marudzić, tylko trzeba sobie powiedzieć, że winna jest pogoda, no i naprawdę nie dało się zrobić zupełnie nic pływacko, żeby to dopłynąć. No i łapie człowieka taka irytacja, że no żeś po prostu nie dało. Na koniec spotkanie z kimś, kto też jedzie długo, choć godzina przy poprzednikach to brzmi jak żart. Jednak godzina na torze kolarskim w solowej walce z czasem, aerodynamiką i watami to jest coś naprawdę dla koneserów. Mowa o ataku na rekord Polski w jeździe godzinnej. Próby podjął się Piotr Klin, profesor University of Warwick w Coventry, zajmujący się projektowaniem wirtualnych tuneli aerodynamicznych, multimedalista Mistrzostw Świata i Polski w indywidualnej i zespołowej jeździe na czas amatorów i mastersów. Pokonał 50 km i 94 metry. Złamał co prawda te magiczne 50 km i to był cel minimum, ale do rekordu Polski zabrakło około 400 metrów. Czy starczą, czy na tarczy? Można powiedzieć, że starczą, ale trochę połamaną, no bo jest nowy rekord Masters. Pobiłem swój własny dystans, 50 km złamane, 50 km i 94 metry. Zabrakło trochę do rekordu Polski. Mogę być z siebie zadowolony. Jeżeli chodzi o samą moc przejazdu, to dokładnie taka, jaką planowałem. Może zabrakło trochę czasu przy ustawianiu pozycji w tunelu aerodynamicznym czy też na torze, no bo to kosztowało mnie pewnie i ten rekord Polski elity. No ale taki zwariowany covidowy czas, dałem z siebie wszystko. Muszę być z tego zadowolony. Sport amatorski nabiera coraz bardziej wyczynowego rozmiaru. Wielu zawodników znajduje swoje nisze, w których zmagają się ze słabościami, brakiem czasu, bo przecież muszą do tego jeszcze pracować. A nie mówiłem, że obędzie się bez kudłatych myśli? O czym opowiadał Ultras Dariusz Urbanowicz. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Stiffness, concha, concha, hookah. Skin that thick, she said to little DJ, get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting waiting for. Przenosimy się do Wrocławia, gdzie w studiu Polskiego Radia są nasi goście. Marek Ziemiński i Weronika Ziemińska. Weronika to wicemistrzyni Europy w disc golfie w kategorii juniorów, a Marek Ziemiński to jej tata, który pewnie nazwisk nieprzypadkowa. Nieprzypadkowa, zapewne zainspirował Marek Weronika. Może to było odwrotnie. Witajcie. Cześć. Dzień dobry. Powiedzcie przede wszystkim, na pewno nie będziemy o disco polo rozmawiać, tylko o disc golfie. Czym to się je? Disc golf to taka dyscyplina, powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku. Połączenie golfa z frisbee. W zasadzie zasady są przeniesione prawie w 100% z golfa, ale czy w naszej dyscyplinie zamiast kijów i dziurek w ziemi używamy specjalnych dysków i koszy takich z łańcuchami? I tak naprawdę całe pole, które tak jak podobnie w golfie składa się z 18, powinno składać się z 18 dołków, wygrywa ta osoba, która w jak najmniejszej ilości rzutów przejdzie wszystkie tak zwane dołki albo stanowiska, jak to woli. Bo chodzi o to, żeby tym dyskiem trafić do kosza, tak? Tak, dokładnie. Jest to trudne? Jak najmniejszą ilością rzutów. Może Weronika powie, czy to jest trudne? Dla mnie jest trudne, wydaje mi się, że dla tej młodej damy chyba nie. Zdecydowanie dla mnie nie, ale dla początkujących zawsze się to wydaje trudne. Przy dużo treningach potrafi być to bardzo przyjemne i moim zdaniem uwielbiam to. I a co jest najprzyjemniejsze? Nie sprawia mi to kłopotu. Co jest najprzyjemniejszego w tym, jeżeli miałabyś zachęcić całą Polskę, która cię słucha? Zdecydowanie wykonanie rzutu dalekiego jest naprawdę cudownym doświadczeniem. Wypuszczenie ręki, z ręki dysku jest po prostu niewiarygodne i widok tego, jak dysk leci, jest naprawdę cudowny. A po drugie można poznać bardzo dużo... A z ilu metrów trafiłaś? Jaka była największa odległość? Największa odległość 102 metry? Chyba wow. 102 metry, na zieleńcu to był. Tak, za pierwszym rzutem. To w naszej nomenklaturze nazywa się to as, czyli trafieniem pierwszym rzutem do dołka. I tak naprawdę zdarza się to niezbyt często, ale to naprawdę sprawia wiele radości każdemu, kto trafi asa. A ja mam takie pytanie, czy tak jak w golfie są różne kije do rzutów i strzałów z różnych ich odległości, czy tu również się różnią dyski do rzutu ze 100 metrów od takiego, który no, jest rzucany z mniejszej odległości? Tak, mamy tak naprawdę 4 rodzaje dysków i podobnie jak w golfie są nazywane, czyli patery, midrange, fairwaye i drivery. A te dyski, którymi rzucamy do kosza i kończymy rzut, to są patery. Później midrange i fairwaye to są dyski, które są jak gdyby przewidziane do bardziej kontrolowanych, ale dalszych rzutów, a najdalsze rzuty wykonujemy driverami. I one mają specjalne takie opisy swoich parametrów i to jest dosyć skomplikowane dla początkujących, bo nie wszystkie dokładnie lecą w tym samym kierunku, co byśmy chcieli, a to w zależności od charakterystyki danego dysku. A jeżeli dokładnie, chodzi... Różnią się po prostu kantami. Jedne są bardziej ostre, a drugie są zaokrąglone i tym można rozróżniać jak dla początkujących. A jeżeli chodzi o pola, o miejsce gry i rozgrywania disc golfa, rozumiem, że tutaj nie jest potrzebna równo przycięta trawka, może być paswisko, mogą być różne urozmaicone tereny. Przeszkody. Dokładnie, tak. My nie wymagamy jak w golfie, żeby były super greeny. Im więcej przeszkód, tym więcej zabawy, ale oczywiście też lubimy sobie porzucać na terenach, które nie mają jakichś przeszkód, bo wtedy można poćwiczyć tak zwane dystanse. A jeśli chodzi o Polskę, to chyba w tej chwili mamy 6, może 8 pól. Z tego co wiem, 2 są w budowie, jedno w Gdańsku, drugie w Wiśle. I jak najbardziej, no, zaletą tego sportu jest to, że tak naprawdę jest to dostęp do danego pola jest bezpłatny z tego co wiem, albo z jakąś symboliczną opłatą i każdy może spróbować swoich sił. Tak, ja miałem styczność z tym sportem, też na zasadach takich zupełnie amatorskich. W Złotowie są takie kosze porozstawiane w centrum miasta praktycznie. Można sobie pójść na spacer po mieście i przy okazji porzucać, także ma to fajny taki aspekt. No, turystyczno-dydaktyczny również. Dokładnie, znamy to pole, to znaczy my osobiście tam nie byliśmy, ale współpracujemy z chłopakami ze Złotowa. Oni się rozwijają, teraz sobie rozszerzają, jak gdyby rozbudowali to pole i będą robić pierwszy międzynarodowy turniej w swoim mieście w tym roku, więc trzymamy za nich kciuki i pozdrawiamy oczywiście chłopaków ze Złotowa. Weronika, a jak to się zaczęło w twoim przypadku? No i powiedz, jaką drogę przeszłaś do tego, żeby zostać wicemistrzynią Europy i jakie sobie stawiasz cele? Zaczęło się od tego, że na PlayStation była gra, gdzie był disc golf I mój tata wyhaczył to i zaczęliśmy w to grać tak dla rozrywki przy każdych imprezach rodzinnych. Potem okazało się, że powstało pole w Zieleńcu i moja mama zobaczyła to i zaciągnęła mnie i całą rodzinę na taki wypad i zaczęliśmy w to grać. Potem tata się wkręcił i po prostu zakochaliśmy się w tym sporcie i cały czas trenowaliśmy. Staraliśmy się o wybudowanie pola w Kłodzku i udało nam się zrobić małą arenę, gdzie teraz trenuję dużo. Mamy też boisko do piłki nożnej, gdzie trenuję dystanse i naprawdę można tam dużo dystansów robić. Czyli ciężki trening. I dokładnie ciężki trening. Właśnie, dużo musisz trenować? Dużo trenujesz? No, zdarza się, że dużo, ale no... Wydaje mi się, że mogłoby trochę więcej, ale... Mogłabym trochę więcej, ale już rozumiem, no jednak pauzę. Trenuję. I tata mnie ciągnie do tego, a że ja bardzo lubię w to grać, to po prostu sprawia mi to przyjemność. No i doszłam do tego, że gram po prostu dobrze i staram się coraz lepiej grać. No i doszłam do tego, że właśnie zdobyłam te wicemistrzostwo w tym roku. I mam zamiar zdobyć mistrzostwo za 2 lata na Mistrzostwach Europy i mam też skrytą nadzieję, że uda mi się pojechać do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata w juniorach jeszcze. No. A jak to wygląda organizacyjnie? Jest jakiś związek disc golfa w Polsce? Niestety nie mamy żadnego związku, ponieważ dopiero jesteśmy jak gdyby na ścieżce rozwojowej i nie możemy spełnić tych wymagań. Generalnie finansujemy to sami jako rodzice, jako kluby sportowe i tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Mamy Czyli nadzieję, szukacie że... wsparcia. Tak, cały czas szukamy wsparcia. Jeśli ktoś chciałby wspomóc naszych graczy w ogóle disc golfowych, bo nie tylko my gramy i nie tylko my jesteśmy w tym dobrzy, to jak najbardziej poszukajcie nas albo zgłoście się do nas, do Kłodzka. Na Facebooku jest dużo o disc golfie, więc jeśli ktoś by chciał i miał ochotę, to zapraszamy oczywiście. Marku, powiedz o tym zbliżającym się wydarzeniu, które organizujecie, kiedy się odbędzie i z tego co wiem, wystartować nie można, ale na przykład w roli kibica wystąpić już można. Jak najbardziej. W przyszły piątek ruszają takie 3-dniowe zawody w to się nazywa Zieleniec Open. Jest to chyba największy w naszym kraju turniej disc golfowy. Dosyć znany w Europie i w tym roku będzie występowało 130 graczy praktycznie z całej Europy. Niestety nie wszyscy mogli dojechać ze względu na ograniczenia covidowe, ale wymienię, że na przykład odwiedzą nas znajomi z Finlandii, Szwajcarii, Austrii, z Czech i mają niestety ograniczenia covidowe, także to jest tylko część ludzi, którzy do nas przyjadą i zobaczą, jak to wygląda i pograją. I oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda taki profesjonalny turniej. Zieleniec szczyci się tym, że ma niesamowite tak zwane dołki. Jest legendarny dołek, który się nazywa Mordor. Rzucamy rzut, który odległość do kosza jest 190 metrów, rzucamy z takiego mostka przez drogę, a kosz jest właśnie te 190 metrów niżej, ale niestety, 50 metrów w dół przewyższenia, więc biorąc pod uwagę jeszcze takie specyficzne warunki, które panują w Zieleńcu, czyli wiatry, to naprawdę te rzuty są bardzo spektakularne. Marku, jest telefon naszych słuchaczy dla was, posłuchajmy. Teraz słucham audycji i tam jest o polo golfie. Chciałem się dowiedzieć, jakie są rozmiary kosza, jakie są rozmiary tych dysków. Słyszeliście? Tak, słyszeliśmy. Rozmiary kosza, generalnie jeśli mają być to turnieje takie sankcjonowane, czyli w ramach Professional Disc Golf Association, tak zwanego PDGA, a one mają wymiary, dokładnie nie powiem, ale to jest około 1,5 metra wysokości. Łańcuchy muszą być o specjalnej grubości, A trudno mi w tej chwili to wytłumaczyć dokładnie, bo nie jestem w tym momencie fachowcem. A jeśli chodzi o dyski, a dyski mają średnicę około 30 cm chyba, nie 20. 30. Około 30 cm. Akurat nigdy się niestety nie zagłębiałem w te takie parametry szczegółowe. A wiem, gdzie znaleźć, jeśli będzie potrzeba, to oczywiście tego pana, który zadzwonił, bardzo bym prosił o kontakt na naszą klubową stronę Lion Disc Golf Club Kłodzko i wtedy oczywiście znajdziemy i przekażemy te informacje. Oczywiście, mam nadzieję, że zachęciliśmy wszystkich naszych słuchaczy do uprawiania tej dyscypliny, także w formie amatorskiej, całymi rodzinami. Proszę grać w disc golfa, bo warto. A wam bardzo dziękujemy. Marek Ziemiński i Weronika Ziemińska, tata, córka, tata. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy, było bardzo miło. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Może garść wyników. Lech Poznań prowadzi 1-0 z Lechią Gdańsk. To 51. minuta spotkania. Chelsea wygrywa 2-0 z Arsenalem. Tutaj 52. minuta spotkania, a Bayern Monachium wciąż remisuje 0-0 z FC Köln. Robert Lewandowski wciąż nie wyciągnął strzelby. A teraz o sukcesie naszych żużlowców w turnieju Grand Prix Challenge. Niewiele brakowało, a trzech Polaków zakwalifikowałoby się do przyszłorocznych indywidualnych mistrzostw świata. Koniec końców padło na dwóch. O szczegółach: człowiek, który o skręcaniu w prawo jeździ w lewo i to bez hamulców, wie tyle co mało kto. Adam Malecki. W cyklu Grand Prix do zakończenia sezonu pozostały cztery rundy. W Rosji w Toliatti, w Danii w Wojens i dwie w Toruniu na motoarenie. O mistrzostwo świata walczy lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik. O medalu marzy Maciej Janowski. Krzysztof Kasprzak myśli jedynie o tym, żeby godnie pożegnać się z cyklem. Zmarzlik i Janowski zapewne utrzymają się w cyklu. Od wczoraj wiadomo, że w indywidualnych mistrzostwach świata pojadą w przyszłym sezonie także Paweł Przedpełski i Patryk Dudek. Przedpełski, świeżo upieczony tata, który wrócił do ścigania tuż po kontuzji, wygrał zawody Grand Prix Challenge w Żarnowicy na Słowacji, a Patryk Dudek rzutem na taśmę wskoczył na trzecie miejsce, też premiowany awansem. Wicemistrz świata sprzed czterech lat miał szczęście. To Janusz Kołodziej był o krok od awansu, ale w decydującym biegu zajął ostatnie miejsce i szansa przepadła. Cieszy się Dudek, podobnie jak drugi wczoraj Australijczyk Max Frick, który przegrał w biegu dodatkowym o pierwsze miejsce z Przedpełskim. Paweł Przedpełski w niebo wzięty. Dużo emocji, bo we wtorek urodziła mi się właśnie córeczka, także niesamowite uczucie, no a parę dni później awans do GP, więc w końcu się bardzo cieszę, że wywalczyłem sobie to samemu i nie trzeba liczyć, że tak powiem, na dzikie karty. Oczywiście zawsze fajnie jest wystąpić z dziką kartą, ale większa satysfakcja jest na pewno, żeby w tym turnieju uczestniczyć już na stałe. Wróciłeś też po kontuzji, więc rozumiem, że to, że zostałeś tatą, dodało ci jeszcze energii. Niewątpliwie tak. Troszeczkę jazda te dwa dni i liga przed challenge'em i challenge, troszeczkę jazda dosyć dużym bólem, bo tamte kości, to wszystko jest jeszcze świeże, ale jakoś dałem radę i tak właśnie sobie teraz myślę, że jest z tego ogromna satysfakcja i nie chciałem właśnie niczego żałować, jechać na challenge, dać siebie wszystko, bo naprawdę przygotowywałem się do tego dłuższy czas. A co dla Ciebie znaczy, Paweł, jako rajdera, wkroczenie tak naprawdę na te salony Grand Prix? Każdego zawodnika to jest taki cel, żeby właśnie w tej najlepszej 16 się znaleźć i walczyć o te najwyższe cele, także to na pewno jest jedno z moich marzeń. No wszystko robi się chyba pod kątem właśnie GP, więc oczywiście Ekstraliga jest bardzo ważna, ale to Grand Prix to jest taka fajna właśnie wisienka na torcie i o te cele myślę, że w całej karierze chodzi, żeby o to walczyć. Czujesz, że ta twoja kariera się miarowo rozwija, że wszystko odbywa się tak jak powinno, krok po kroku i gdzieś tam w oddali rozumiem, że twoim celem i marzeniem jest zostanie mistrzem świata. Cała stawka, która jest właśnie w GP, no to ma jeden cel, więc każdy chce te marzenia swoje sportowe spełniać. Ja również takie mam, więc jest przede mną, myślę, sporo lat jazdy. Będę robił wszystko, żeby właśnie podnosić swoje umiejętności i żeby tych trofeów przybywało na półce. Patryk Dudek wraca do cyklu po rocznej przerwie. Ulga patrząc na to, jak zawody przebiegały, bo plan był taki na ten rok, żeby wrócić jak najszybciej do Grand Prix i to się udało. Plan na ten sezon indywidualny został zdany na szóstkę, jednak patrząc przez pryzmat całych zawodów, no to wszystko działo się do ostatniego biegu i w takich zawodach trzeba mieć szczęście. Mi tego szczęścia brakowało w pierwszych wyścigach, jednak kończąc zawody uśmiechnęło się to szczęście i wracamy do Grand Prix, więc jestem mega, mega zadowolony. Jak w tej Żarnowicy się w ogóle jeździło? Jaki był ten tor? Bo chwilami to była jedna wielka korrida z wielkimi kolejnami, co? Na treningu było dosyć dobrze, jednak wydaje mi się, że ten tor troszkę dostał dużo wody i było tam niebezpiecznie, było dużo dziur i to były takie na ryzyku akcje. No i kto się odważył, ten pojechał. Jankowi Kołodziejowi to szczęście uciekło, poszło w twoją stronę, trochę tak w żużlu jest, prawda? Na nieszczęście rodaka. Nie wiem, czy ktoś będzie o tym pamiętać za rok, bo każdy będzie się emocjonował nowym sezonem, więc no cóż, no taki jest sport, no było blisko, żeby awansowało trzech Polaków, jest dwóch, w tym ja, w sensie na koniec dnia mi sprzyjało. Jaki to był czas dla ciebie tej rozłąki od Grand Prix, bo ty przecież jesteś medalistą Mistrzostw Świata, wiesz czym to smakuje? Na pewno atmosfera na rundach Grand Prix jest całkiem inna niż na zawodach kickowych. Tego może mi brakowało, jednak no jeździć z najlepszymi to jest to prestiż w dzisiejszym świecie, na tym mi zależało, więc tego się cieszę. Na awans liczył także Janusz Kołodziej. Był blisko, ale to w żużlu często zbyt mało. No tak, było blisko, ale pierwszy bieg i ostatni zepsuty, no i tego właśnie zabrakło. Wiadomo, że każdy by chciał jeździć w Grand Prix, to jest jego marzeniem, więc u mnie jest dokładnie tak samo. W przyszłym roku pewnie kolejne kwalifikacje i będę się starał. Painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. To teraz o Mistrzostwach Europy Siatkarek. Sprawą zajął się Rafał Bała. Zawodowy sport jest pełen różnego rodzaju zależności, emocji, ale również paradoksów. I paradoksalnie właśnie, mimo że polskie siatkarki w Mistrzostwach Europy nie grają dobrze, to wygrywają. Właśnie to liczy się w końcowym rozrachunku. Po trzech meczach fazy grupowej w bułgarskim Plovdiv Polki mają na koncie trzy zwycięstwa. Jedno z nich szczególnie cenne, bo odniesione na inaugurację z Niemkami. To zespół z górnej europejskiej półki, który w tegorocznej Lidze Narodów nie miał żadnych problemów z pokonaniem biało-czerwonych. Teraz w czterech setach musiał uznać wyższość Polek, a właściwie Magdalenę Stysiak, która grała przeciwko Niemkom jak natchniona. 20-letnia atakująca miała ponad 50% skuteczności w ofensywie, zdobywając 30 punktów. Osiągnięcia innych Polek wyglądały przy tej statystyce mizernie. Jednak jak podkreśla dwukrotna mistrzyni Europy Katarzyna Skowrońska, w siatkówce liczy się wynik, a nie styl. Wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby siatkówka była zbilansowana i żeby gra rozkładała się równomiernie. Nie zawsze w każdym dniu tak można. Jeżeli Magda miała dyspozycję dnia i kończyła najważniejszy piłki, to ja uważam, że to bardzo dobry jest występ jak na atakującą, to dziewczyna zrobiła to, co do niej należy. I są takie momenty, kiedy po prostu jedna trochę nadgania, ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest praca całego zespołu. No wiadomo, umiejętności indywidualne, aczkolwiek czasami tak po prostu jest. Każdy wie, jaka jest jego funkcja w zespole. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo wiele zespołów wykorzystuje tak zwany dzień konia jednej zawodniczki czy jednego zawodnika. To może przynieść efekty w dwóch, trzech meczach, ale rzadko w całym turnieju. A na razie Stysiak ciągnie za sobą cały zespół, który jednak korzysta z tej nauki dość opornie. Na szczęście rywale pokroju Grecji czy nawet Czech to drużyny, które nie potrafią utrzymać odpowiedniego poziomu. W piątek Greczynki przegrały z naszymi siatkarkami 0-3, choć jak mówi były selekcjoner, który z Polkami zdobył 12 lat temu brąz Mistrzostw Europy, Jerzy Matlak, biało-czerwone miały sporo szczęścia. Drugi i trzeci set tak wyglądał, jakby się te biedne Greczynki same u was na nogi nie pozabijały albo nie popsuły tylu ataków i tylu prostych sytuacji. Nie zepsuły, to byśmy tego meczu 3-0 na pewno nie wygrali. Staliśmy w tym prezencie mnóstwo tych piłek. Dlatego mówię, no trudno to oceniać, bo to po prostu jedną zawodniczką w ataku pewnie grającą, a reszta tak od przypadku do przypadku. W trzecim meczu turnieju w sobotę z Czeszkami nastąpiło przebudzenie. Na razie przynajmniej polskiego środka. Zarówno Klaudia Lagierska, jak i Zuzanna Efimienko-Młotkowska momentami odciążały zapracowaną Stysiak w ataku. I choć zaczęło się tragicznie, bo pierwszy set był przegrany wysoko, to w dalszej części gry Polki kontrolowały już sytuację na boisku i zwyciężyły 3-1. A Stysiak była zmęczona, lecz szczęśliwa. Serce rośnie, gdy przegrywamy i nagle wychodzimy z takiego dołka. Podnosimy się i wygrywamy z tak ważnym zespołem, tak walecznym zespołem, który nie popuści w żadnym aspekcie i jeszcze to nas bardziej jakby dobijało, że nie możemy sobie pozwolić tak na jakąś folgę malutką, bo ten zespół to zawsze wykorzysta i to pokazał pierwszy set, w którym było widać brak skupienia i brak determinacji. Potem trochę się odświeżyłyśmy i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i bardzo zmęczona też, ale to się nie liczy. Ważne, że jest wygrana. Po trzeciej wygranej Polki udało się w Plovdiv do restauracji, gdzie na przyjęcie urodzinowe zaprosił je trener Jacek Nawrocki. Wysocki, a one sprawiły mu prezent nie tylko sportowy. Tort wspaniały, były śpiewy z życzeniami. No, było mi bardzo miło i cieszyłem się również z tych urodzin, jak i ze zwycięstwa. Na razie taktyka na Stysiak wystarcza, by wygrywać ze słabymi lub średnimi zespołami. Wystarczy też pewnie jutro na Hiszpanki, ale w środę przeciwko Bułgarkom trzeba będzie już rozwinąć również lewe skrzydło. To może być mecz o pierwsze miejsce w grupie i łatwiejszego przeciwnika w 1/8 czy ćwierćfinale. Wiadomo już, że w tej pierwszej rundzie ominiemy mocną Turcję czy Holandię, bo czeka nas bój z Rumunią bądź Ukrainą, ale o strefę medalową trzeba się już będzie bić z najmocniejszymi. Dopiero wtedy przekonamy się, czy ekipie Jacka Nawrockiego wystarczy armat. Dla trzeciej strony medalu Rafał Bała. Dziękujemy bardzo, trzymamy kciuki za nasze siatkarki. A teraz informacja ze Szczecina, z Ekstraklasy, gdzie wczorajszy mecz Pogoni Szczecin miał okazję, wygrany zresztą, obserwować Jan Pachlowski. Tak, tak, ten Jan Pachlowski, który na co dzień nadaje zza oceanu. Witaj, Janku. Halo. Witam, dzień dobry. Janku, wielkie wydarzenie w Szczecinie, Kamil Grosicki wraca. Nie wiem, czy Jan Pachlowski się zgodzi z tą tezą. Janku, niestety jest dużo bardzo... Dużo się wcześniej mówiło, że zawodnik przejdzie do ligi. Janku, proszę. Zawodnik... Niestety bardzo złe połączenie, ale możemy potwierdzić, że Kamil Grosicki wraca. Przechodzimy w takim razie do naszych lig zagranicznych i zaczynamy od Ligi Włoskiej. Włoscy eksperci i kibice marzyli o tym, żeby błyskotliwa i agresywna gra włoskiej reprezentacji na Euro przełożyła się na mecze ligowe. Wczoraj marzenie spełniło się niemal całkowicie, szczególnie jeśli chodzi o show, jakim uraczył fanów Inter na San Siro. Inter bez Lukaku, Hakimiego i trenera Contego, za to z Dzeko i Calhanoglu pod batutą Simone Inzaghiego. Pierwsi dwaj byli najlepsi na boisku, zdobyli po bramce. Dzisiejsza Gazeta dello Sport oceniła: nowi bohaterowie Interu. Nikt już nie myśli o Lukaku. Trener Inzaghi dostał ogromne brawa od kibiców i pochwały od komentatorów. Wierzyłem w drużynę. Wszyscy ciężko, ale z entuzjazmem pracowali przez półtora miesiąca. Byli bardzo otwarci na moje propozycje taktyczne. Lepszego początku sezonu nie można sobie było wyobrazić. Udało mi się chyba wydobyć z nich to, co mają w sobie najlepszego. Dziś byli świetni. Dodajmy, że w Interze z różnych powodów nie mogli zagrać Lautaro, Sanchez i Gagliardini. Natomiast bardzo rozczarowała gra drugiego reprezentanta Włoch w Lidze Mistrzów, Atalanty. Mimo zwycięstwa 2-1 nad Torino. Po meczu trener Gasperini był szczery do bólu. To są na pewno bardzo cenne 3 punkty, zwłaszcza, że nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Mieliśmy szczęście. To był trudny mecz. Oni byli szybsi i mocniejsi. Musimy poczekać na graczy, którzy nie mogli dziś wystąpić, ciężko pracować i grać dużo lepiej. Osierocone przez Inzaghiego Lazio pod wodzą Maurizio Sarriego pokonało na wyjeździe Empoli 3-1, a Sassuolo pokonało Veronę 2-3. Wystąpiła trójka Polaków. Linetti w Torino, Dawidowicz w Weronie i przez ostatni kwadrans Żurkowski w Empoli. Mimo porażek ich drużyn, dzisiejsza Gazeta dello Sport chwali wszystkich trzech za dobrą grę. A dzisiejsze mecze rozpoczynają się o 18.30. Juventus zagra z Udinese, a Napoli z Wenecją. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i zaklinaliśmy rzeczywistość. Robert Lewandowski z bramką, ale FC Köln wyrównało z Bayernem Monachium. Jest 2-2, zatem przenosimy się do Niemiec. Mecze drugiej kolejki niemieckiej Bundesligi poprzedza minuta ciszy ku czci legendarnego Gerda Millera. Słynny napastnik odszedł w ubiegłą niedzielę w wieku 75 lat. W przeciwieństwie do wydarzeń z ubiegłego tygodnia, gdy Borussia Dortmund zachwyciła, a RB Lipsk zawiodło, tym razem to Borussia zawiodła, a Byki z Lipska zachwyciły. Drużyna Jesse'ego Marsza poprawiła nieco humory swoim kibicom, rozbijając Stuttgart aż 4-0. Wielkie wrażenie zrobił strzelec 2 goli, Dominik Szoboszlai. Węgierski pomocnik w końcu jest zdrowy, a do tego skuteczny. To jego pierwsze trafienia w Bundeslidze. Trudno znaleźć słowa, by wyrazić to, co czuję operację po 7 miesiącach kontuzji. Dałem z siebie wszystko. Pracowałem w pocie czoła, by po długiej przerwie wrócić do zdrowia i wysokiej dyspozycji. Jak widać, ciężka praca przynosi wymierne efekty. Pracy nie boi się również Erling Haaland, który nie ma jednak problemów ze zdrowiem. Sporo problemów miał za to z obrońcami Freiburga, którym udało się go zatrzymać. Freiburg sprawił sporą niespodziankę, pokonując u siebie BVB 2-1, a ozdobą spotkania był piękny gol Vincenzo Grifo z rzutu wolnego. Sensacyjną porażkę tłumaczy pomocnik Borussii Jude Bellingham. To dopiero drugi mecz. Wciąż wypracowujemy własny styl gry. W zespole jest sporo nowych zawodników. Mimo wszystko, abstrahując od wyniku, mieliśmy dobre momenty gry. Jesteśmy jednak rozczarowani. Chcemy jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. Prawdziwy popis dali piłkarze Bayeru Leverkusen. 4-0 z Borussią Mönchengladbach robi wrażenie. Komplet punktów ma Wolfsburg. Wilki tym razem poradziły sobie w Berlinie z Hertą, wygrywając 2-1. Bez zwycięstwa wciąż Eintracht Frankfurt, ale przynajmniej jest pierwszy punkt zdobyty w starciu z Augsburgiem. Byłyby 3, gdyby nie znakomita postawa bramkarza Augsburga Rafała Gikiewicza. Wczoraj również wielkie święto. Zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Robert Lewandowski skończył 33 lata. Kiedyś piłkarze w tym wieku zawieszali buty na kołku, a on im starszy, tym lepszy. Zupełnie jak wino, choć o winie nie było wczoraj mowy, gdyż Bayern Monachium gra właśnie z FC Köln. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Wciąż się zastanawiam, dlaczego Raul nie gra w Hiszpanii. No to Hiszpania. FC Barcelona zremisowała wczoraj z Athletic Club de Bilbao 1-1 po trudnym fizycznym i długimi momentami nieładnym dla oka spotkaniu na stadionie San Mamés. Cały piłkarski świat zastanawia się, jak będzie wyglądać drużyna Ronalda Koemana po odejściu Leo Messiego i póki co pewne jest tylko to, że to nie będzie łatwy proces, bo Barca musi nauczyć się grać bardziej zespołowo i nie polegać na jednym zawodniku. Na pomeczowej konferencji przyznał to sam trener Ronald Koeman. Kiedy idzie podanie do Messiego, zazwyczaj nie traci on piłki. W pierwszej połowie mieliśmy problem ze stratami i przeniesieniem gry do przodu. Brak Messiego jest zauważalny, ale jest jak jest i nie możemy nic z tym zrobić. Wczorajsze spotkanie lepiej rozpoczęli Baskowie, których intensywność w obronie nie pozwalała Barsy na to, co lubią najbardziej, czyli granie piłką i spokojne konstruowanie akcji w środku pola. Los Leones otworzyli wynik po rzucie rożnym, który na bramkę zamienił Inigo Martinez. Ten gol znaczy dla mnie bardzo wiele po tak długim czasie, kiedy graliśmy bez kibiców na stadionie. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, ale najważniejsze jest to, że zdobyliśmy jeden punkt. Remis dla FC Barcelony uratował rewelacyjny Memphis Depay, który po kontrze huknął pod poprzeczkę bramkarza Basków. Sprowadzony niedawno Holender miał później jeszcze jedną szansę, ale w prawie identycznej sytuacji posłał futbolówkę obok słupka. Barcelona, chociaż grała na trudnym terenie, to nie może być zadowolona ze swojej postawy. W kolejnym meczu zagra na pewno bez Erika Garcia, który dostał czerwoną kartkę, i być może bez Piqué, który zszedł wczoraj z kontuzją. La Liga ma problem ze strzelaniem goli. Średnia na spotkanie spadła poniżej 2, a i tak zawyżają ją te najlepsze ekipy, czyli Barça, Atletico, Sevilla i Real. Oprócz Barcelony w pozostałych meczach 1-1 zremisowała także Granada z Walencją oraz Betis z Cadixem, Mallorca wygrała ledwo 1-0 z Alaves, a mecz Espanyolu z Villarreal zakończył się bezbramkowym remisem. Po części odpowiedzialna za ten fakt na pewno jest bardzo ograniczona liczba kibiców na stadionach, bo w Hiszpanii to oni są motorem napędowym swoich drużyn nawet bardziej niż w innych krajach, ale nie da się ukryć, że cała liga przechodzi kryzys, a prostych rozwiązań na horyzoncie póki co nie widać. Dla Polskiego Radia Adrian Białkowski. W kończącym się meczu Real Sociedad z Vallecano prowadzi 1-0. No a w Poznaniu zrobiło się 2-0. Lech Poznań gra z Lechią Gdańsk w najlepszej lidze świata. Tutaj puszczamy oczko. Oczywiście Kwekwes Kiri podniósł wynik na 2-0. A ligę angielską podawałeś? Arsenal prowadzi wciąż, nie, przeprawia, przegrywa 0-2 z Chelsea. We wcześniejszym meczu m.in. Manchester United zremisował 1-1 z Southampton. W trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy. Dariusz Urbanowicz. I Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Będzie Krzysztof Łoniewski po urlopie. Będzie także Norbert Michalak. Zapraszamy. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl